kuki yango wana na bimeli yolelo nina nini yokotala ngai pamba bolingo ezali koya mbongo te atelu mobatelisa lisanga okoki komema ngambo ya pamba bolingo ezali ngai mateo norobijida ewangae Se pela mão.